on the top. Welcome to America, jannat hai ye meri ja. Baandhe the jo jo arma, ud jaane de. Saanse ab to chal nahi re, aise ab to pal nahi re. Baatein jo thi tal nahi re, khul jaane de. बदले चाल नींदों में भी चले ताल कोई छुए ना ये गाल चाहे शौक सारे पाल सांसे अब तो चलनी रे ऐशे अब तो पलनी रे बातें जो थी टलनी रे खुल जाने दे Burgers, babes, and high on bills. शौकों के जो है शौकीन तबीयत के जो है नमकीन बजती अमरीके की बीन दौड़े आते सब रंग